گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 265. از ترانه سازان و آهنگ پردازان قدیم، علاوه بر عارف که بعضی از آهنگهایش را در برنامه گلها شنیده اید، شیداست. علی اکبر شیدا به گفته عارف مردی وارسته و صورتن و معنن آزاد مردی بوده که ترانه هایی بس دلنشین می ساخته. ولی آنچه از شیدا برای ما تا کنون باقی مانده چند ترانه بیش نیست که در دل صاحب دلانی نشسته و از سینه به سینه به ما رسیده است. از آن جمله است آهنگی در بیات اصفهان توأم با ترانه ای از خود او و تضمینی از شیخ اجل سعدی که در این برنامه با آوایی لطیف و به سبک زمان حیات شیدا می شنوید. این غزل نیز اثر دل حساس و صفای باطن اوست. در خم زلف تو از اهل جنون شد دل من، در خم زلف تو از اهل جنون شد دل من، و در آن سلسله عمری است که خون شد دل من. در ازل با سر زلف تو چه پیوندی داشت، در ازل با سر زلف تو چه پیوندی داشت که پریشان شد و از خیش برون شد دل من. این همه فتنه مگر زیر سر زلف تو بود، این همه فتنه مگر زیر سر زلف تو بود که گرفتار بدین سحر و فسون شد دل من. دیر زبون شد دل من، can't بوت چینه ای بوت چینه ای بوت چینه ای سنه کور باشو مو حجابین مو حجابین ای سنه من از تو دوری نتوانم دیگر کس تو صبوری نتوانم دیگر از این زیدینا هر که تو را دید و ز خود دید و ز خود دل برید رفت ز خود هر که رو خط را و رو خط را بدید من از تو دوری نتوانم دیگر کس تو صبوری نتوانم دیگر سوخت سودای تو سرمایه عمرم ای دوست سوخت سودای تو سرمایه عمرم ای دوست می نپرسی که در این واقعه چون شد دل من به تولای تو ای کعبه ارباب صفا پیش اهل حرم و دیر زبون شد دل من پریشان چه خوش است قامت دوست قامت خرامان چه خوش است از میه دلی مست و خراب همچو چشم خوش جانان چه خوش است آن دل شیفته ما بنگر در خم زلف پریشان چه خوش است در خم زلف پریشان چه خوش است یا محبوب من ای دوست خدا یوسف گم شده ما را بین کاندر آن چاه زنخدان چه خوش Mm-hmm. تو چه دانی که شکرخنده او از دهان شکرستان چه خوش است، چه خوش است وحکیش بدین سان، چه خوش my جبین ای سلام. من از تو دوری نتوانم دیگر، کس تو صبوری نتوانم دیگر، از این دل هر که تو را دید و ز خود دید و ز خود دل برید، رفت خود هر که رو خدا و رو خدا را بدید. من از تو دوری نتوانم دیگر، کس تو صبوری نتوانم دیگر، ای دل همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 265 بود که با شرکت خانم مرزیه و آقایان فاخته‌ای و محجوبی و کسائی تنظیم گردیده. ترانه و آهنگ از شیدا، اشعار از شیدا و عراقی، تنظیم آهنگ از آقای پرویز یاحقی، گوینده روشنک.